Selam. Bugün belki de konuşmaktan biraz çekindiğimiz ama çok önemli bir konuya odaklanıyoruz. Porno bağımlılığı ve bunun beynimiz üzerindeki hani etkileri. Elimizdeki bazı kaynaklar var. Özellikle porno bağımlılığı beynin kimyasal savaşı diye bir yazı dikkatimi çekti. Bu konunun biyolojik ve psikolojik temellerine iniyor gibi. Yani amacımız şu. Bir davranış nasıl oluyor da bağımlılığa dönüşüyor? Beynimizin şu meşhur ödül sistemi nasıl işliyor ve pornografik içerikler bu sistemi nasıl etkiliyor? Hadi biraz açalım bunu. Merhaba, Study 360 bloguna hoş geldiniz. Ben Study 360 ekibinden. Bugün sizlerle bu önemli konuyu ele alacağız. Evet, konunun özü aslında beynimizin kimyası. Özellikle de dopamin dediğimiz bir nörotransmitter var. Bu motivasyon ve hazla çok yakından ilişkili. Normalde yani hayatta kalmamız için kritik olan şeyleri işte yemek yemek, uyumak, sosyalleşmek, cinsellik gibi yaptığımızda salgılanıyor. Bize haz veriyor ve diyor ki evet bunu tekrar yap. Bizi motive ediyor yani. Blog yazınızdaki o yemek örneği çok iyiydi bence. Sadece sevdiğimiz bir yemeği görmek bile dopamin salgılatabiliyor. Yiyince de beyin ha bu iyiydi diye kaydediyor ve tekrar istiyoruz. Peki bu sistem bağımlılık durumunda nasıl raydan çıkıyor? İşte kilit nokta burası aslında. Normalde vücudumuzun hani bir denge mekanizması var. Serotonin gibi başka kimyasallar devreye girip aşırı hazzı frenliyor. Hani deriz ya tadı damağımda kaldı. İşte o aslında bir tür denge işareti. Ama bağımlılıkta bu fren sistemi pek dinlenmiyor. Kişi sürekli o yoğun hazzı arıyor. Fakat beyin zamanla aynı uyarana karşı daha az tepki vermeye başlıyor. Buna tolerans diyoruz. Yani aynı etki için daha fazlası mı gerekiyor? Aynen öyle. Aynı hazzı alabilmek için ya daha sık, ya daha fazla miktarda, ya da daha yoğun, daha farklı uyaranlara ihtiyaç duyuluyor. Blog yazımızda buna ödüle doymama sendromu deniyor. Ödül ceza sistemi bozuluyor yani. İşin daha da çarpıcı yanı bu durumun beynin fiziksel yapısını bile etkileyebilmesi. Nasıl yani? Gri madde mi? Evet, özellikle gri madde miktarını etkileyebiliyor. Bir dakika yani sadece bir davranış, izlenen bir görüntü beynin fiziksel yapısını mı değiştiriyor? Bu inanılmaz gerçekten. Hele günümüzde internetle birlikte pornografiye ulaşmak bu kadar kolayken blog yazınızdaki rakamlar da korkutucu. Amerika'da erkeklerin 2/3'ü, kadınların %40'ından fazlası ayda en az bir kez bakıyormuş. İnternet trafiğinin neredeyse yarısı bu içeriklerle ilgiliymiş. Tek bir sitenin yıllık izlenme sayısı milyarları buluyor. Bu durum o bahsettiğin beyin üzerindeki etkiyi daha da arttırıyor olmalı. Kesinlikle öyle. Yazımızda da bahsettiğimiz gibi fizyolog Gary Wilson ve Max Planck Enstitüsü'nün çalışmaları var bu konuda. Aşırı porno tüketiminin beyindeki striatum denilen bölgede gri madde hacmini azalttığını gösteriyorlar. Bu ciddi bir şey. Evet, ciddi. Bu etki beyin görüntüleme çalışmalarında uyuşturucu bağımlılarında gördüğümüz etkilere benziyor. Yani maddesel olmayan, tamamen görsel bir uyaranın beynin fiziksel yapısını değiştirebildiğine dair güçlü kanıtlar bunlar. Üstelik yazımızda da belirtildiği gibi bu maruziyet süresi arttıkça gri madde azalması hızlanabiliyor ve kişi bu alışkanlığı bıraksa bile hasarın hemen kısa vadede geri dönmediği görülüyor. Vay canına, beynimiz ne kadar hassas demek ki. Aynen ve adaptasyonu her zaman bizim istediğimiz yönde olmuyor maalesef. Bu tolerans ve sürekli yenilik arayışı meselesi de çok düşündürücü. Yazıda bahsettiğiniz sitede 56 kategori, binlerce video olması, bu tam da o doymak bilmeyen arayışı körüklüyor sanki. Beyin sürekli daha farklı, daha yoğun bir şey ararken kişi gerçek hayattaki normal ilişkiden, cinsel ilişkiden zevk alamaz hale mi geliyor? Maalesef bu sıkça karşılaşılan bir sonuç olabiliyor. Beyin o aşırı yapay uyarılmaya alıştığı için gerçek bir ilişkinin sunduğu daha doğal, daha duygusal düzeydeki tatmin yetersiz kalabiliyor. Ama etkiler sadece bununla sınırlı değildir herhalde. Değil tabii ki. Bozulan ödül sistemi sadece cinsel tatmini değil, genel motivasyonu, sabrı da etkiliyor. Yani gerçek bir ilişki kurmak, onu sürdürmek için gereken o duygusal yatırım var ya, Evet. işte o sabır, o çaba, sanal dünyanın sunduğu anlık ve zahmetsiz hazlar karşısında cazibesini yitirebiliyor. Hatta psikolog Philip Zimbardo'nun bitik erkek sendromu diye tanımladığı bir durum var ki, burada video oyunlarının da etkisi tartışılıyor bu mekanizmayla ilişkili olabilir. Neymiş o sendrom? Gençlerin eğitime, işe, sosyal ilişkilere odaklanmakta zorlanması, motivasyon kaybı yaşaması, çünkü beyin daha az çabayla daha yoğun ama yapay bir ödül almaya alışmış oluyor. Gerçek dünya yeterince çekici gelmemeye başlıyor. Anlıyorum. Yani özetle bu blog yazısı diyor ki, pornografiye aşırı maruz kalmak basit bir alışkanlık değil, beynimizin kimyasını, hatta fiziksel yapısını değiştirebiliyor, motivasyonumuzu, ilişkilerimizi, hayata bakışımızı etkileyebilen ciddi bir durum. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor sizce? Öğrencilerimiz için, gençler için nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Şöyle düşünmek lazım belki de. Dijital çağın bize sunduğu bu sınırsız ve anlık hazlar beynimizin ödül sistemini nasıl kolayca ele geçirebiliyor ve bizi gerçek dünyanın hani zorlukları ve güzellikleriyle başa çıkmaktan nasıl alıkoyuyor? Belki de kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Hayatın getirdiği sorumlulukları taşıma gücümüzü ve gerçek ilişkilerin o derinliğini kolayca erişilebilen sanal uyaranlar uğruna ne kadar riske atıyoruz? Bu gerçekten üzerinde dikkatle düşünmemiz gereken bir konu. Beynimizin bu tür aşırı uyarılmalara karşı ne kadar hassas olduğunu anlamak, dijital çağda kendimizi korumak adına önemli bir ilk adım olabilir. Konunun tüm detaylarına hakim olmak için web sitemizdeki blog yazımızın tamamına göz atmayı unutmayın. Bir sonraki sesli özetimizde görüşmek üzere, hepinize başarılar.